program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 31 marca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komik Wołodymyr Zełenski i obecny prezydent Petro Poroszenko zmierzą się w drugiej turze wyborów na Ukrainie. Wynika ze wstępnych sondaży. IMGW ostrzega przed przymrozkami w zachodniej Polsce. Miłość i współczucie to największe dziedzictwo chrześcijanina, mówił papież na zakończenie pobytu w Maroku. Do drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie przychodzą komik Wołodymyr Zełenski i obecny prezydent Petro Poroszenko. Wskazują na to wstępne dane Exit Poll. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Badania Exit Poll zorganizowała Fundacja Inicjatywy Demokratycznej imienia Ilka Kuczeriwa, a wykonał Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii oraz Centrum Rasunkowa. Zgodnie z badaniami najwięcej punktów procentowych zdobył komik Wołodymyr Zełenski z poparciem 30,4%. Drugie miejsce zajmuje Petro Poroszenko, który uzyskał 17,8 punktów procentowych. Według Exit Poll była premier Julia Tymoszenko z wynikiem 14,2% nie wejdzie do drugiej tury wyborów. Na podobne liczby wskazuje też inny Exit Poll prowadzony przez grupę Socis dla niektórych stacji telewizyjnych. Tutaj Wołodymyr Zełenski uzyskuje 29%, Petro Poroszenko 19%, a Julia Tymoszenko niemal 13% i również nie wchodzi do drugiej tury. Dane z Exit Poll dotyczą godziny 18, czyli dwie godziny przed zamknięciem lokali, ale zdaniem socjologów są miarodajne. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami, które mogą wystąpić najbliższej nocy w zachodniej Polsce. Dotyczą województwa lubuskiego, północnej części dolnośląskiego, zachodniej części wielkopolskiego i większości zachodniopomorskiego. Temperatura może spaść nawet do minus 7 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 2 do 8. Synoptycy zalecają również zachowanie ostrożności na drogach. Papież powiedział, że miłość i współczucie to największe dziedzictwo i bogactwo chrześcijanina. Franciszek przed zakończeniem dwudniowej pielgrzymki do Maroka odprawił mszę w hali sportowej w Rabacie. Papież w homilii przypomniał przypowieść o synu marnotrawnym. Mówił o miłości, z jaką przyjął go ojciec, i niechęci starszego brata. Podkreślił, że miłosierdzie i przebaczenie to jedyny skuteczny sposób przełamania podziałów i wyjścia z konfliktowych sytuacji. Nienawiść, podział i zemsta zabijają duszę, zatruwają nadzieję, niszczą i odbierają wszystko, co kochamy. Powiedział papież, porównał miłość ojca z przypowieści do miłości Boga, który na nas czeka, a gdy powracamy do Niego, wyprawia na naszą cześć ucztę. Franciszek zachęcił wiernych, by rozwijali kulturę miłosierdzia, w której nikt nie patrzy na bliźniego z obojętnością i nie odwraca wzroku, gdy widzi jego cierpienie. Msza była ostatnim ważnym punktem pielgrzymki. Papież spodziewany jest w Rzymie o 21:30. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Od dziś obowiązuje letni rozkład lotów na lotnisku w Katowicach. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego portu, siatka dostępnych połączeń jest bogata. W tym roku lato 2019 z Katowice Airport to 110 tras regularnych i czarterowych do 99 lotnisk w 29 państwach na 3 kontynentach w Europie, Azji i Afryce. Nowości pojawiły się w ruchu regularnym. Mamy tutaj 4 nowe trasy, 3 połączenia do Hiszpanii. W kwietniu startuje Fuerteventura, w czerwcu następnie startuje Santander oraz Castellón, a we wrześniu całoroczne połączenie do Alesund, Norwegii. Letni rozkład lotów będzie obowiązywał do ostatniej soboty października. Katowickie lotnisko szacuje, że w tym roku uda się po raz pierwszy odprawić 5 milionów pasażerów. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. To była prawdziwa demolka. Wisła Kraków w pełni zasłużenie rozbiła przy Rejmonta Legię Warszawa aż 4-0. Mistrzowie Polski nie mieli w Krakowie absolutnie nic do powiedzenia. Dobrze, że chociaż po meczu znaleźli się odważni, którzy wycedzili kilka słów, chociażby Sebastian Szymański. Na pewno nie spodziewałem się tego, że Wisła się tak w nas dominuje, bo przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, a zagraliśmy bardzo słaby mecz. No i co, no Wisła nas zdominowała całkowicie i nie istnieliśmy na boisku. Ciężko powiedzieć, co się z nami dzieje ostatnim czasem, więc tak jak mówię, no przegraliśmy i ciężko powiedzieć, jakbym to wiedział, to na pewno byśmy to zmienili już w przerwie, no. Wisła awansowała teraz na 7 miejsce w tabeli, Legia nie ruszyła się z drugiego. Na razie jeszcze nie docierają do nas wieści, jakoby Ricardo Sapinto miał podzielić los Adama Nawałki, ale noc jest jeszcze młoda. W drugim dzisiejszym meczu Pogoń Szczecin

czy ma wszystko, paszport i bilet, i karty, czy wymienił gotówkę, i dokąd leci, i po co, i czy znajdzie tam to, czego szuka, czy obrał właściwy kierunek. Magazyn bardzo kulturalny. Stewardesy, piękne jak anioły, sprawdzają nasze kompetencje do podróży i łagodnym ruchem ręki pozwalają nam zanurzyć się w miękkich, wyłożonych dywanem krągłościach tunelu, który powiedzie nas na pokład samolotu i potem powietrzną, chłodną drogą w stronę nowych światów. W ich uśmiechu ukryta jest, jak się nam wydaje, jakaś tajemnica, że być może urodzimy się ponownie, i tym razem będzie to właściwy czas i właściwe miejsce. Tak kończą się na stronie 451 Bieguni, powieść Olgi Tokarczuk z 2007 roku. W maju 2018 roku książka ta, przełożona przez Jennifer Croft pod tytułem Flights, otrzymała The Man Booker International Prize, czyli po prostu Bookera. Naprzeciwko mnie jest Olga Tokarczuk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Baszko. Nie mogłam była odmówić sobie. Poprosiłam cię o to, byś fragment tej książki finałowy przeczytała, bo spotykamy się po raz pierwszy od 2 lat. Poprzednio miałam przyjemność rozmawiać z tobą. Przypomnę, w Szklarskiej Porębie, żeby było zabawniej. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Kupiłam sobie radio wtedy. W Szklarskiej Porębie? Mm-hmm. A, w naszym sklepiku. Tak, tak. U Eli, w Elendzie. No właśnie, tak było. No i prawda jest taka, że zadzwonił telefon i usłyszałam głos, który zaproponował mi spotkanie z tobą. Ogromnie się oczywiście ucieszyłam, ale powiedziano mi, że występujesz w bardzo szczególnej roli. Tak, jestem w innej roli niż zazwyczaj. Tak. Ja się nie zmartwiłam specjalnie tym. Tym bardziej, że rola kurator Festiwalu Literatury, no to jest rola całkiem, powiedziałabym, pasująca do osoby, która zajmuje się literaturą na co dzień. Ale dla mnie wcale to nie było takie oczywiste i zwyczajne. I właściwie długo się wahałam, prawdę mówiąc. Nie byłam pewna, czy sobie poradzę i czy to jest w ogóle coś, co mnie pociąga. Ale rzeczywiście podjęłam wyzwanie i ułożyłam program debat, które się będą toczyły w ramach tego festiwalu w maju w Teatrze Powszechnym. Ten festiwal jest 4, jest międzynarodowy i nazywa się Apostrof. Ja nazywam Apostrof przecinkiem, który wskoczył na pierwsze piętro. Ewentualnie, gdyby dzieci nas słuchały. Ale skojarzenie z apostrofem jest literackie bardzo istotne, mianowicie w liczbie mnogiej. Apostrof, czyli apostrofy, to jest jeden z najsłynniejszych, jeżeli nie najsłynniejszy program literacki, telewizyjny w Europie, Bernarda Pivot, ale to tak na marginesie. Bardzo specyficzny to jest festiwal, właściwie jedyny tego rodzaju u nas. Nade wszystko dlatego, że odbywa się jednocześnie w 6 miastach. W Warszawie, ale też w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. 7 dni, 6 miast. Z tym, że debaty, te panele dyskusyjne, które są w ramach festiwalu i nad którymi ja trzymam pieczę, odbywają się tylko w Warszawie. Pełna lista gości nie jest... Nie jest znana, tak. Wiemy, że Swietłana Aleksiejewicz przyjedzie i powoli przygotowujemy listę osób, które wezmą udział też w tych debatach. Właściwie każdy festiwal ma swoje hasło, czy swoją ideę przewodnią. No i kurator zazwyczaj ma takie zadanie, żeby wymyślić to hasło, tę ideę, to przesłanie, czy jak to nazwać. Czyli inaczej mówiąc, myśl, wokół której organizowane będą poszczególne debaty. Tak to rozumiem. Tak. To nie jest jedyny możliwy świat. Tak brzmi to hasło i ono zaprasza do dyskusji o przyszłości, o tej najbliższej, też tej dalszej. Zaprasza do uruchomienia wyobraźni, do myślenia krytycznego o teraźniejszości, do myślenia też twórczego o tym, jak znaleźć sposoby rozwiązania narastających problemów, konfliktów. To jest takie hasło, które wydaje mi się, że jakby skłania do otworzenia trochę umysłu. Przynajmniej na czas festiwalu, a mam nadzieję, że w ogóle. No tak, ale ty mówisz o przeniesieniu się do przyszłości, czyli rodzaj prognozy. Ale też można to inaczej rozumieć. Ja po przeczytaniu tego hasła hasła, interpretowałam je przestrzennie. To znaczy, że to niekoniecznie musi być w przyszłość, to może być również gdzie indziej. Czyli skojarzenie z podróżą. To było pierwsze moje skojarzenie. Nie z myślą o tym, co wydarzy się kiedyś, tylko z tym, że my się przemieszczamy. Że to miejsce, w którym jesteśmy, nie jest, no właśnie. Biorąc pod uwagę problemy, o jakich chcemy rozmawiać, to mam wrażenie, że one są problemami, które istnieją właściwie we wszystkich miejscach w tej chwili na Ziemi. Czyli nie bardzo jest dokąd uciekać. Jeżeli można uciec, to jednak w czasie, w przyszłość i tam ulokować jakieś inne światy lepsze niż ten, w którym żyjemy. A przynajmniej takie światy, w których naprawiono to, co popsute jest teraz. Więc ten przestrzenny wymiar chyba by się nie udał nam. Czyli metafora podróży tutaj nieprzydatna jest? Podróży w przyszłość jak najbardziej. W tym przypadku wydaje mi się, że gdzieś do przodu przed nami. No dobrze, to jak to się ma do twojej koncepcji świata? Bo rozumiem, że o tym powinna być nade wszystko nasza rozmowa. Jak zorganizowałaś te poszczególne punkty dni zarazem, prawda? Bo to jest pierwszy dzień aż do tego siódmego. Jest jeszcze taki rodzaj PS. To takie smaczki już na koniec. Tak, znaczy nie jest to tort na wisience, tylko wisienka na torcie. Myśląc o tym festiwalu i o tym, jak mógłby wyglądać ten program, przede wszystkim pomyślałam o tym, że żyjemy w jakiejś takiej sytuacji doraźnych problemów. Zajmują nas rzeczy, które są strasznie jakby zakorzenione tu i teraz, takie intensyfikujące nasz codzienny dzień, mydlące nam myśli i w swojej perspektywie nie wykraczające dalej niż 4 lata. Najczęściej to jest polityka, rozumiana bardzo tak konkretnie, właśnie doraźnie, bez wizji żadnej, bez idei. Polityka, którą się uprawia z dnia na dzień i która tak naprawdę nie przynosi konkretnych rozwiązań, ale raczej międli to, co już jest i to, co jest właściwie już nam bardzo dobrze znane. Pomyślałam sobie, że należy nam się, w ogóle na całym świecie, ale też w Polsce szczególnie, jakaś zmiana perspektywy. Powinniśmy się zająć myśleniem o tym i dotrzeć do ludzi, którzy się zajmują myśleniem o takich problemach, jak po pierwsze na przykład postawienie diagnozy temu światu, w którym żyjemy. Co się dzieje ze światem? W jakiej epoce teraz żyjemy? Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy i jak to można nazwać? I czy to jest tak, że tamten świat dobrze znany, bezpieczny, który pamiętamy, moje pokolenie, twoje pokolenie pamięta z dzieciństwa, odchodzi w niepamięć i zabiera swoje pojęcia? Natomiast te nowe pojęcia jeszcze się nie wykształciły, jeszcze nie rozumiemy tego, co nadchodzi. Żyjemy w takiej jakby dziurze, gdzie brakuje nam języka do nazwania tego, co jest, tego, co za chwilę będzie. W takim, jak Zygmunt Bauman mówił, okresie interregnum, takiego bezkrólewia jakby pojęciowego. Między wczoraj a jutro? Między wczoraj a jutro właśnie, bez języka do nazwania tego. I taki świat budzi lęk, ponieważ coraz mniej go rozumiemy, nie mamy się czego uchwycić. Stąd pojawia się w naszych umysłach nostalgia, tęsknota za starymi czasami i wtedy bezkrytycznie łapiemy stare wyobrażenia tamtego świata, który minął, stare pojęcia. Które wcale nie były najlepsze. Które wcale nie były najlepsze i próbujemy je zaaplikować sobie na dziś, mimo że one w żaden sposób już nie przystają, są anachroniczne i zupełnie nie pasują. Ta nostalgia zwraca nas ku takim ideom jak na przykład nacjonalizm, który był rozwiązaniem jakimś politycznym, ideowym w XIX wieku. Natomiast dzisiaj w zglobalizowanym, usieciowionym świecie, pełnym ludzi w ruchu, pełnym biegunów, w świecie globalnej gospodarki, totalnych podróży, no nie da się zastosować w taki prosty sposób i już jego przywrócenie wydaje się niemożliwe zupełnie. I takich pojęć jest wiele. Nie wiemy, co z tym zrobić, ale też jeszcze nie umiemy wymyśleć czegoś nowego. Więc na pewno pierwsza debata będzie poświęcona takiej diagnozie. Udało mi się zaprosić, nie będę dzisiaj jeszcze wymieniała nazwisk, ale zapewniam ciebie, Baszko, i państwa, że naprawdę świetne umysły i ekspertów, którzy się zgodzili wziąć udział w tych debatach i też w takim rozpoznaniu. Myślę też, że Baszko, mogę tak mówić, czy ty musisz mi przerywać jakoś, żeby pytania mi zadawać? Jak będzie potrzeba, to sobie. To zrobisz, dobrze. Na przykład to, co mnie bardzo zajmuje i bardzo interesuje, to jest pytanie o to, czy można porzucić to spojrzenie na świat, które mamy dzisiaj, które oddziela człowieka od reszty świata, od reszty istnienia, czyni z niego taki obserwujący podmiot, a wszystkie inne rzeczy są przedmiotami gdzieś w jego polu widzenia i czy można przywrócić światu taką jedność, jak kiedyś, dawno, dawno, wiele pokoleń wstecz ludzie mieli i postrzegali świat jako żywą istotę, pełną równych bytów, wypełnioną jakąś taką żywą substancją. Świat był żywy, w związku z tym człowiek czuł się odpowiedzialny za ten świat, ponieważ czuł się jego częścią, nie oddzieloną, wyalienowaną jednostką, tylko częścią świata, który jakby migotał i iskrzył w tych różnych bytach, gdzie jakby można było się skomunikować ze zwierzętami, z roślinami, gdzie nawet tak zwane przedmioty martwe nie były martwe. I takie podejście, taka idea zwana animizmem kompletnie została uznana za anachroniczną i taką charakterystyczną dla jednego z wczesnych etapów ludzkości. A moje pytanie jest, czy taki rodzaj postrzegania świata może wrócić, jakiegoś nowego animizmu, tak bym powiedziała. I co by takie spojrzenie zmieniło? Czy musielibyśmy zmienić nasze myślenie o samych sobie, ale też o innych? Czy nasz stosunek do natury by się zmienił przede wszystkim? Czy zaczęlibyśmy szanować naturę? Czy na przykład uznalibyśmy, że bogactwa ziemi właściwie przynależą do każdego, są wspólną własnością, a nie do jakichś firm, które handlują między sobą węglem albo ropą naftową. No, implikacje takiego powrotu do widzenia świata jako żywego myślę, że są bardzo bogate i trzeba użyć wyobraźni, żeby sobie wyobrazić taki świat i pewnie nie jeden pisarz science fiction mógłby użyć w ogóle takiej idei. Ty użyłaś tej idei, czy używałaś w większości swoich książek, jak mówiłaś o tym świecie animistycznym. No, bardzo cię przepraszam, ale zobaczyłam tę sarenkę z filmu na przykład, Pokot. Dlatego to jest program autorski, ponieważ no, jakby dzielę się tymi ideami, próbuję je podrzucić też innym do dyskusji. No jasne, że to są te rzeczy, które mnie fascynują. Tak jak spojrzałam na te kolejne debaty zaprezentowane w pierwszym informatorze, który do nas dotarł, to zorganizowałam to w takie hasła: ekologia, ekonomia, edukacja, religia i technologia. Mhm. Co z tego już zostało wyczerpane wypowiedzi? Powiedziałam o pierwszej debacie o diagnozie, bardzo istotna. To jest debata, żeby jakby taką mapę zrobić. I druga, pewna nowa filozofia, która być może gdzieś się jawi na horyzoncie, albo przynajmniej jest możliwa do zjawienia się. Ponieważ głównym motorem tych debat i dysput jest po prostu wyobraźnia, czyli żywioł, w którym pracuję i który jest mi bliski, który uważam za naprawdę wielki dar, który człowiek otrzymał. Więc te tematy są pomyślane właśnie jako takie rozpędzacze naszej wyobraźni. Jasne, że bardzo ważnym tematem jest ludzka religijność, religie w ogóle, dlatego że religie są takim podstawowym formatem, w który bardzo szybko dostają się nasze umysły i poprzez które też postrzegamy świat. I tutaj mam mnóstwo pytań i takich pomysłów wyobrażeniowych. Przede wszystkim o to, w jakim stopniu staliśmy się ofiarami jakichś religijnych paradygmatów, jak religie nas kształtują, jak budują nasze społeczeństwa, czy możemy się uwolnić od takiego religijnego formatowania, na ile jesteśmy od tego wolni. Jak to jest? Czy monoteizm rzeczywiście jest taką najwyższą formą religii i czy pasuje ze swoją hierarchicznością i patriarchalnością do świata, który jest coraz bardziej jakby poziomy, horyzontalny i przypomina coraz bardziej sieć raczej niż pionowo zbudowaną jakąś piramidę? Czy możliwe, czy religie będą ewoluowały może znowu w kierunku jakiegoś nowego zróżnicowania polityki? Teistycznego? Czy możliwe jest współistnienie różnych religii koło siebie w taki sposób, jak na przykład istnieje to w największej demokracji świata, czyli w Indiach? Ten kraj pod tym względem myślę, że może być pokazywany jako przykład możliwości współistnienia i pewnej synkretyczności pracowania religii koło siebie, ale też nakładania się, zachodzenia na siebie. I czy to jest pewien model dla świata? Czy wręcz przeciwnie, religie zaczną się coraz bardziej oddzielać od siebie i coraz bardziej stawać się monoteistyczne, żeby przekonywać swoich wyznawców, że są jakby najlepszym produktem, który daje największą pewność zbawienia, nagrody w niebie, cokolwiek tam religie produkują. Chociaż jak sama wiesz, takie poszukiwania niekiedy prowadzą na manowce. Mam kolejną twoją książkę na myśli, a nawet księgę, a nawet księgi. Podjęłaś tam ten temat, gigantyczny temat. Tak, i to jak zwykle jest to kolejny też jakby zakres tematyczny, w którym się poruszam. Moja intuicja jest taka, że hierarchiczne monoteistyczne myślenie coraz mniej pasuje do współczesnego świata. Co więcej, desakralizuje ten świat. Nawet ci, którzy bardzo by chcieli tkwić w religii, mm-hmm. mogą czuć się zawiedzeni, pokonani, mm-hmm. czy nie wiem jak to nazwać, bo czują, że sakrum wokół nich kurczy się. Myślę, że to będzie jedna z najbardziej interesujących dyskusji na temat religijności. Też niedawno była w kraju taka bardzo ciekawa dyskusja dotycząca roli religii w życiu społecznym, w życiu jakby zbiorowości. Pojawiły się głosy, zresztą też sama brałam w tym udział myślowo, intensywnie. Czy miejsce religii jest rzeczywiście w przestrzeni publicznej? Czy nie powinno się wrócić do postrzegania religii jako intymnego kontaktu z bóstwem, czy z boskością i sprowadzić do takich początków jakby ewangelicznych religii, która jest czymś prywatnym, bardzo, bardzo bliskim i skupionym też w małych kręgach, natomiast nie sięga po rząd duszy i władzę quasi polityczną. To też jest bardzo ciekawy temat do dyskusji. No tak, a potem religia jako instrument, bo przecież religia wykorzystywana jako instrument, tak. jako narzędzie, no to jest zaprzeczenie mm-hmm. tego, czym powinna być. No, no nie właśnie. Można za pomocą, przepraszam, różańca rozgrywać jakichś sporów społeczno-polityczno-religijnych. Tak właśnie, myślę, że to jest też bardzo aktualny w Polsce temat. Też myślę, że będzie ciekawa dyskusja. Tożsamość to jest taki temat też, który mnie bardzo interesuje. Wydaje mi się, że od tego momentu, kiedy się urodziłam na początku lat 60. do 2019 roku, świat zmienił się tak dramatycznie i tak szybko, że chyba nie ma w historii ludzkości takich pokoleń, które by doświadczyły tak wiele zmian w jednym pokoleniu. Kiedy się urodziłam, to nie miałam wokół siebie żadnego ekranu. To jest dzisiaj niebywałe zupełnie. Nie byłam do niczego podłączona. Telefon był dostępny od czasu do czasu. I to jeszcze na korbkę. Po drugiej stronie odzywała się pani, która łączyła. To pamiętam. Międzymiastową. Międzymiastową. No, to był zupełnie inny świat, w którym jadło się właściwie produkty z, powiedzmy, z okręgu 50 kilometrów wokół miejsca zamieszkania. Jedzenie było tradycyjne. Dużo bardziej zdrowe i czyste niż dzisiaj. Podróżowało się PKS-ami rzadkimi. No, tego miło nie wspominam, natomiast zapach świeżego, prawdziwego chleba. Albo pomidora. No był to w każdym razie inny świat. Dzisiaj ilość bodźców, które mamy, czasami jakby współczuję swojemu ciału, też swojemu mózgowi, jaki to musi być wysiłek, żeby przystosować się do tak szybko, gwałtownie zmieniających się warunków zewnętrznych. Ale taką bardzo kruchą, delikatną rzeczą właśnie jest tożsamość, która została zaprojektowana jakoś ewolucyjnie, jako tożsamość należąca do jakiejś zbiorowości, do jakiegoś plemienia, a tutaj nagle jest wyrzucona w globalny świat, w rzeczywistość wirtualną, w rzeczywistość rozszerzoną, bombardowana ogromną ilością informacji, zanurzająca się też w sprzeczne informacje, żyjąca w bardzo gwałtownie zmieniającym się społeczeństwie. Tożsamość jest czymś, co jest niezwykle silnie dzisiaj zmieniane. I zastanawiam się w ogóle też, po co nam jest potrzebna tożsamość? Co to jest za wynalazek w ogóle ewolucyjny? Po co mamy się czuć jakimś kimś i to czuć na przykład, dzisiaj żyjemy około 90 lat. Mam nadzieję, że nasze pokolenia będą gdzieś mniej więcej tyle żyły. Kiedyś ta tożsamość była zaprojektowana na życie 30-40 lat, prawda? Dzisiaj przeżywamy też bardzo dużo i ta tożsamość się musi dostosować do tych różnych jakby etapów życia. Niektórzy z nas rodzą się w jednej płci, umierają w innej płci. Ludzie zmieniają tożsamość też plemienną, emigrując, kilka razy w ciągu życia zmieniając kulturę albo język, w którym mówią i w którym żyją. No więc to jest ogromne wyzwanie dla tego kruchego czegoś, co się nazywa tożsamością. I też oczywiście pojawia się nostalgia za powrotem do takich wielkich, potężnych tożsamości zbiorowych, narodowych, na przykład ja Polak, mówienie o krwi, o miejscu urodzenia, o jakichś takich niezbywalnych, potężnych więziach krwi, które łączą jakąś etnię, która żyje w jakimś miejscu. Więc to wszystko jest bardzo ciekawe, żeby się przyjrzeć temu właśnie z punktu widzenia świata już na początku XXI wieku, który dalej pędzi na łeb, na szyję. Czyli takie podstawowe pierwsze pytanie było, gdzie jestem? To miejsce, z którego startujemy w tę wyobrażoną przyszłość, to drugie, kim jestem, mm-hmm. tak? No bo to jest chyba podstawowy punkt odniesienia wszelkiej refleksji na temat tożsamości. I nie byłoby tych debat bez tematu edukacji. Co dzisiaj, kiedy rozmawiamy, jest marzec, Rozmawiamy o tym, jak bardzo ważna jest edukacja, co się stało w Polsce po reformie zwanej deformą. Jak możemy wychowywać rozsądnych, przyzwoitych, zdrowych psychicznie, mądrych, integralnych obywateli, współobywateli? Czy młodzi Polacy będą w stanie jakby nadążyć za resztą świata? Jak powinniśmy wychowywać dzieci? W jaki sposób? Tak jakby te wszystkie programy edukacyjne zawsze były o krok do tyłu, prawda? Wobec wyzwań świata. Ale ja znam bardzo dobre szkoły. Sama zresztą też nie mam takich złych wspomnień, jeżeli chodzi o szkołę. To można mówić o tym 3 dni w ogóle. Jak wychowywać młodych ludzi zupełnie do tego inaczej. Nowego świata, tego świata, który się zmienia na naszych oczach. I jest jeszcze temat, który mnie też bardzo szczególnie ostatnio zajmuje. Mianowicie jest to filozofia samoograniczenia. Poznałam, będąc ostatnio w Norwegii, bardzo ciekawych ludzi z takiej organizacji europejskiej Rewilding Europe, którzy pracują dla idei jakby udziczenia Europy na powrót. Nie? Dziki nam się też źle kojarzą. Jak sprawić, żeby jak największa ilość terenów Europy mogła wrócić do stanu naturalnego. I czy to w ogóle jest możliwe w zabudowanych przestrzeniach? Może w Norwegii tak, ale... W Norwegii tak, ale wiesz, że najsilniej działa ta organizacja w Holandii, która jest cała zabetonowana i zalana asfaltem. I tam mogą się pochwalić już naprawdę sporymi osiągnięciami. My jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami jedynego właściwie w Europie areału dzikiej przyrody w Puszczy Białowieskiej, której nie bardzo umiemy chronić i która została ostatnio tak strasznie zniszczona i podziurawiona wycinką. Ale ta filozofia samoograniczenia nie powinna być tylko sprowadzana do udziczenia znowu, czy przywrócenia dzikości. Oraz dzików. I obecności w ogóle dzikiej przyrody w naszym życiu. Ale także powinien być poddany refleksji jakby modus naszego życia. Ile my potrzebujemy do tego, żeby przeżyć? Czy możliwe jest mówienie nie światu? Odmawianie różnym pokusom, chęci zakupów, odmawianie potrzebom, które nam się wmawia, żeby rozkręcić popyt i sprawić, żeby gospodarka się kręciła. Czy z jednej strony powiedzieć, nie potrzebuję już więcej, a z drugiej strony, tak, potrzebujesz, ponieważ musi rosnąć PKB i musi się kręcić gospodarka, stawia nas w takiej sytuacji nieustannego konfliktu. Samoograniczenie jest taką filozofią, która jest głęboko wrodzona w sposób naszego myślenia i jest bardzo obecna w chrześcijaństwie. Właśnie. Przynajmniej kiedyś była bardzo obecna w chrześcijaństwie. Czy można by było tę potrzebę na nowo jakby wydobyć z czeluści zapomnienia? Czy można by przywrócić ją nie jako wymóg religijny, tylko jako taką drogę moralną, etyczną tego człowieka, który żyje w XXI wieku, który zaczyna się dusić pod plastikiem z powodu brudnego powietrza, zasypany ciuchami, rzeczami, otyłego, przejedzonego cukrem i tak dalej. Więc o tej filozofii samoograniczenia będziemy rozmawiać też na kolejnej debacie w różnych jej aspektach. No i chciałabym też wrócić trochę do literatury. Oczywiście tu wszystko wokół literatury, bo literatura jest też takim punktem widzenia, który pozwala sobie zawsze sięgać w przyszłość i rozpościerać skrzydła wyobraźni. Ta 7 debata już będzie poświęcona zdolnościom właśnie literatury do wychodzenia poza ramy uzgodnionego i takiego oczywistego dla nas tu i teraz. Czuję, że przychodzi czas science fiction, że science fiction taka wypchnięta w ostatnich czasach trochę na margines, zniszowana, czytana przez fanów w małych grupach. No tak, ale wyparta też przez fantasy. Wyparta przez fantasy, w ogóle usunięta z głównego nurtu, wraca w triumfalnym stylu, ponieważ wydaje mi się, że problemy dzisiejszego świata nie dadzą się opowiedzieć językiem, który nie jest językiem science fiction. I to widać trochę już w kinie. To kino podejmuje najbardziej takie krytyczne i kontrowersyjne tematy i potrafi sobie z nimi poradzić. Kino science fiction bardzo odważnie, czasami niezwykle filozoficznie i głęboko. Myślę tutaj na przykład o takim filmie, który mnie zachwycił. Nowy początek Villeneuve'a. O oczywiście przybyciu kosmitów, ale tak naprawdę ten film jest o języku i o tym, jak język zmienia postrzeganie świata przez nas, jak projektuje świat, który widzimy. Bardzo ciekawa koncepcja wzięta od lingwistów, a tutaj jakby ubrana w ramy science fiction i tak się też będzie działo, podejrzewam, w literaturze, więc gdybym była pisarką gatunkową, to teraz bym się chwyciła w ogóle za science fiction. Mogę cię podejrzewać, że zrobisz to jednak. Tutaj będzie też ciekawa debata o tym, co dzieje się nowego w science fiction, jak pisarze próbują rzucić okiem w przyszłość, co ich wrażliwa, subtelna intuicja wychwytuje jako najważniejsze tematy. Myślę, że to będzie świetna dyskusja. Olga Tokarczuk, kuratorka Festiwalu Apostrof 2019, jest naszym gościem. Magazyn bardzo kulturalny. No i tą wisienką na torcie będzie na pewno spotkanie z jednym z naj... Nie mówię jeszcze też nazwiska autora, z jednym z najbardziej... Nie domyślam się, absolutnie. Nie domyślasz się. Niezwykłych pisarzy w Polsce w tej chwili. O niezwykłej inteligencji, otwartego i zawsze jakby zadającego bardzo ciekawe, niezwykłe pytania, uwielbianego przez czytelników, który pojawia się tej wiosny z nową, niezwykle ciekawą książką. No to naprawdę. Zastrzeliłaś mnie. Będę nocami zastanawiać się, który to jest naj... I to, w dodatku płeć chyba określiłaś, że chyba jest tak. Tak, to jest mężczyzna. Ta finałowa debata, czyli zamykająca ów cykl, miała dotyczyć też słowa pisanego i zastanowimy się nad tym, jak długo jeszcze słowo pisane... Czy ma szansę w ogóle jeszcze działać? I czy literatura przetrwa w takiej formie, w jakiej jest teraz? Bardzo ciekawe, to nie jest jedyny możliwy świat. Tak zbudowałaś to zdanie, to hasło, jakbyś dialogowała z Leibnizem, który twierdził, że żyjemy na jedynym i w dodatku najlepszym ze światów. Tak. Co prawda uczeń Leibnica, co prawda wymyślony również przez Woltera, Kandyd, obalił tę tezę. Ale zdaje się, że trzęsienie ziemi w Lizbonie pierwsze obaliło tę tezę. No tak, ale on właśnie po drodze, że tak powiem, spotkał ofiary trzęsienia ziemi i doświadczył różnych nieprzyjemnych sytuacji. No i znalazł się w tym swoim ogródku. Powiedział, najważniejsze, uprawiajmy sobie ten nasz ogródek i wtedy może jakoś damy radę w tym świecie, który nie jest najlepszy. No właśnie dzisiaj się już nie da uprawiać swojego ogródka, niestety. Nagle sobie uświadamiamy, że nasze pojedyncze ogródki są powiązane ze sobą w taki sposób, że uprawianie jednego ogródka natychmiast staje się uprawianiem albo nieuprawianiem ogródków innych. I to połączenie wszystkiego ze wszystkim zawraca nas znowu do tematu jednej z tych pierwszych debat. Świat jest systemem naczyń połączonych i dzisiaj wiemy o tym tak dobrze, wyraźnie i tak jaskrawo, jak nigdy przedtem. No ponuro to brzmi. Pesymistyczna wizja. Jeżeli jesteś w dialogu, ewentualnie nawet podświadomym, z oświeceniową filozofią. No wszyscy chyba jesteśmy, nie? W tym jakby paradygmacie, w którym żyjemy tutaj. No to jesteśmy pesymistami? Osobiście mam przyrodzony optymizm. Nie wyobrażasz sobie, że można nie być optymistą, zabierając się za pisanie 900-stronicowych książek. Gdzieś zawsze wiem o tym, że możliwe jest skończenie czegoś, doprowadzenie do końca, zmiana, że można mieć wpływ. I pewnie to się bierze z mojego optymizmu. No mimo wszystko mam wrażenie, że zapraszasz nas do kolejnej swojej podróży. Ty osoba wędrująca non-stop od dzieciństwa. I dlatego zaproponowałam takie zajrzenie do biegunów i że ja sobie ewentualnie, jeżeli wezmę udział w apostrofie, będę miała w swoim bagażu podróżnym czy podręcznym właśnie biegunów. Taką mam wolę. Może mi się do czegoś przydadzą jeszcze w życiu. Olga Tokarczuk jest kuratorką, czwartą kuratorką lub czwartą kurator, wolę tę formułę, Festiwalu Apostrof. To jest międzynarodowy festiwal literatury czwarty. Poprzedni kuratorzy to Sylwia Hutnik, Szczepan Twardoch, Jacek Denner. No i właśnie zapowiedziałyśmy, może powtórzymy, apostrof rozpocznie się 20 maja, będzie trwał do 26 maja. Debaty będą miały miejsce w Teatrze Powszechnym. Tak, gdyż Teatr Powszechny jest jednym z partnerów. Festiwal współorganizuje całą tę przygodę literacką międzynarodową wraz z Empikiem i te spotkania warszawskie odbywają się właśnie w teatrze, co bardzo mnie cieszy. Natomiast w pozostałych miastach 5 będą odbywały się te spotkania z pisarzami w salonach Empiku. Tak to wymyślono. Ja to nazywam przygodą, ponieważ tych festiwali literackich czy wokół literatury jest bardzo dużo i bardzo dobrze. Może to wpływa na wzrost czytelnictwa, tak to się nazywa? To już nawet, wiesz, nie chodzi o wzrost czytelnictwa, tak mi się wydaje. Ten fenomen festiwali letnich w Polsce jest absolutnie niezwykły, bo wydaje mi się, że pokazuje, że jest w społeczeństwie głód kultury. kultury, powiedziałabym, szerzej rozumianej, czyli nie tylko samego czytania, ale dyskusji, nie tylko o przeczytanych książkach, ale też i stawianie pytań, interesowanie się światem. Jestem też strasznie zadowolona z tego, bo widzę taki festiwal malutki, który też współorganizuje w górach, w Kotlinie Kłodzkiej, Góry Literatury. Że jest to właściwie jedyny sposób spotkania się ludzi żyjących na prowincji z wysoką kulturą, z pisarzami, twórcami, których nie mieliby możliwości zobaczenia bez właśnie uczestniczenia w takim festiwalu. I że to się toczy bardzo interesujące życie, wymiana poglądów, uczenie się. No po prostu widać, jak społeczeństwo żyje w takich festiwalach. I to jest jakieś nowe odkrycie, nowy trend, bym powiedziała, dostępu do kultury, działania kultury, która wyrasta z potrzeby i staje się absolutnie niezależna od programów jakichś państwowych, ukulturawiania, która staje się kulturą po prostu wolną, robioną przez ludzi dla ludzi. Można powiedzieć, że spotkanie z kurator Festiwalu Apostrof IV zakończyło się, a ponieważ zakończyło się, to chciałam przekazać Ci pozdrowienia z Kotliny Jeleniogórskiej, czyli z Kotliny Jeleniogórskiej do Kotliny Kłodzkiej, tak, bo festiwal Trójka Górą kolejny odbył się i wspominaliśmy spotkanie z tobą sprzed 2 lat, kiedy tu przyjechałaś do nas prosto z Berlina, bo Pokot był właśnie na festiwalu. To prawda, no i pamiętam. No i to była też taka kolejna przygoda. A bardzo dziękuję ci, że zechciałaś powiedzieć o tych mniejszych miastach, które mają też swoje kulturalne festiwale. Bo o tych wielkich, no to zawsze ktoś dowie się. I dla tych wielkich założenia jest duża publiczność i potem wszyscy się chwalą, że byli, mają zdjęcia i tak dalej. A te malutkie gdzieś tam sobie istnieją i odgrywają wielką rolę. Tak, zwłaszcza, że są słabo dotowane i powstają po prostu z dobrej woli i ciężkiej pracy wolontariuszy. I myślę, że to jest taka świetna, cudowna szkoła powstawania, budowania się społeczeństwa obywatelskiego właśnie na prowincji. Olgo, jeszcze jesteś chwilę w moim magazynie. Wspominam, jeżeli pozwolisz, w tych dniach Gdańsk. Gdańsk, o którym myślę z dużym wciąż smutkiem, ale jest takie ważne też miejsce na mapie kulturalnej Gdańska, które nazywa się Odnalezione w tłumaczeniu. Spotykałyśmy się tam, a ty spotykałaś się z kolei ze swoim tłumaczem ze Szwecji, pamiętam. Ten festiwal odbywa się naprzemiennie z Europejskim Poetą Wolności. Ja to muszę powiedzieć, bo zarówno Nagroda Europejski Poeta Wolności, jak ta wręczana podczas Odnalezionego w tłumaczeniu imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego, to są nagrody prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Prezydenta już nie ma, ale ta nagroda pozostała. No i najbliższe Odnalezione w tłumaczeniu odbędzie się na tydzień przed świętami wielkanocnymi. Chciałabym się z tobą spotkać tam. Tym bardziej, że podróż jest hasłem tegorocznego spotkania. Podróż na wschód to też jest ciekawa przygoda. Kolejny raz używam słowa przygoda, bo nie chcę używać wielkich słów. Spotkanie z tłumaczem, czyli z kimś, kto jest bardzo ważny dla literatury. No, inaczej nie istniałaby w świecie. No, pewnie spotkamy się tam. Więc byłaś moim gościem dzisiaj specjalnym, Olga Tokarczuk, pisarka. Bardzo ci za to dziękuję. Nie miałam okazji pogratulować ci tej wielkiej nagrody, naprawdę, więc jeżeli mogę, to po roku niemalże, bo to był maj, no więc pod koniec marca pogratuluję ci The Man Booker International Prize. Bardzo chciałam to wtedy uczynić, no ale nie było mi dane. Wszystkiego mieć nie można, to jest moja maksyma. Dziękuję ci bardzo. Zgodzisz się jeszcze przeczytać coś dla mnie na koniec? Pierwszą swoją podróż odbyłam przez pola, piechotą. Długo nikt nie zauważył mojego zniknięcia, dlatego udało mi się pójść całkiem daleko. Przeszłam cały park, a potem polnymi drogami, przez kukurydze i wilgotne, pełne kaczeńców łąki, pokratkowane rowami melioracyjnymi, do samej rzeki. Zresztą rzeka była i tak wszędzie obecna na tej nizinie. Przesiąkała pod poszyciem traw, oblizywała pola. Gdy wspięłam się na wał ochronny, zobaczyłam ruchomą wstęgę, drogę, która wypływała poza kadr, poza świat. I jeśli ktoś miał szczęście, mógł zobaczyć na niej barki, płaskie wielkie łodzie, które sunęły w obie strony, nie zważając na brzegi, na drzewa, na stojących na wale ludzi, traktowanych zapewne jako niestałe, niegodne uwagi punkty orientacyjne, świadków ich pełnego gracji ruchu. Marzyłam, żeby, gdy dorosnę, pracować na takiej barce, a najlepiej stać się samą barką. I to jest początek biegunów, Bardzo Ci za to dziękuję, że zechciałaś przeczytać, że byłaś naszym gościem. Ponieważ dzisiaj jest 31 marca, to jutro jest 1 kwietnia. A jeżeli jutro jest 1 kwietnia, to są nasze urodziny. A ponieważ jesteś rówieśniczką naszą, no to wszystkiego dobrego z okazji Twoich urodzin, chociaż troszeczkę jesteś od nas starsza. Aha. No to tak. Do wszystkiego najlepszego. Dzięki. A Andrzej Franaszek biegunów określił jako kojaniskacji, nasze kojaniskacji. To bardzo proszę, Filip Glas i kojaniskacji. Magazyn bardzo kulturalny. A teraz powinnam powiedzieć jeszcze jeden gość wydania, który także jest kobietą. Joanna Satanowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Debiutuje w magazynie w roli gościa. Czy także będziemy rozmawiały o twoim reżyserskim debiucie w teatrze? Faktycznie to jest mój debiut na deskach teatru. Natomiast jest to mój drugi już spektakl muzyczny. Pierwszy zrobiłam na festiwalu Śpiewajmy poezję w Olsztynie. I teraz pierwszy raz spektakl muzyczny mój gości na deskach Teatru Tarnowskiego, a chciałam zaprosić właśnie do Warszawy. To może po kolei. Musimy pewne sprawy wyjaśnić. Dodajmy zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Nieprzypadkowa, tak. I do tej pory spotykałyśmy się przez kolejne lata w Teatrze Atelier u Andrzeja Hibnera Ochodlo. Przeze mnie postrzegana byłaś jako asystentka, prawa ręka Jerzego oraz dobry duch tej młodzieży, która startowała w konkursie Pamiętajmy o Osieckiej. Tak było? Tak było. Ja zaczęłam jeździć do Teatru Atelier, jak miałam 10-11 lat i od dziecka tam siedziałam na próbach, oglądałam, słuchałam i jak miałam już 14-15 lat faktycznie zaczęłam pomagać i to było od takich małych rzeczy, czyli ustalanie prób, załatwianie takich rzeczy produkcyjnych. No a teraz od jakiegoś czasu już, ponieważ skończyłam też Wydział Reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej, no to zaczęłam też wchodzić i pomagać właśnie tym młodym ludziom, czasami w interpretacjach rozmawiamy i tak czuję, że już ten konkurs też jest takim moim domem, takim miejscem, z którego też dużo się nauczyłam i też myślę, z którego czerpię teraz w swojej pracy. Z mojego punktu widzenia niepostrzeżenie ukończyłaś tę łódzką filmówkę, zostałaś kolejną kobietą, bo teraz teatr ma twarz kobiety i mózg kobiety, kobietą reżyser, ale filmowo-teatralną. Faktycznie ja jak zaczynałam swoją przygodę, to pierwsze czym się zaczęłam interesować to filmem. Być może też dlatego, że chciałam jakoś swoje miejsce znaleźć i swój gatunek. Ten film kochałam od dziecka i ten film był mi bliższy na początku niż teatr, bo ten teatr wydawał mi się taki właśnie znajomy. Chciałam czegoś nowego, dlatego wybrałam Łódzką Szkołę Filmową. I reżyserię właśnie filmowo-telewizyjną, co jest odrębne od tego, czego uczą się, tak sądzę, studenci czy Warszawskiej Akademii, czy Krakowskiej. Na pewno mamy mniej zajęć, które dotykają teatru, natomiast też mamy różne prace z aktorem, też czasami robimy sceny pod okiem reżyserów teatralnych. Natomiast ja też skończyłam wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie, więc też miałam inne doświadczenie, zobaczenie tego z drugiej strony i pisania o tym i rozmawiania o teatrze. Od strony teoretycznej, dokładnie, tak? Tak. Filmowo-teatralno-muzyczny debiut na scenie Teatru Dramatycznego imienia Solskiego w Tarnowie. No to teraz tę historię bardzo proszę byś opowiedziała. To też jest ciekawe, bo ja zostałam wybrana do tego projektu przez aktorkę, przez Karolinę Gibki. Ona robiła ten spektakl w ramach inicjatyw aktorskich w Teatrze imienia Ludwika Solskiego i rozmawiała z kilkoma reżyserami. Spotkałyśmy się i opowiedziałam pomysł, który ja bym miała na ten spektakl i jak to widzę. I ona przyszła do mnie też z materiałem właśnie od razu Kory i Manamu, a ja przyniosłam jej scenariusz gotowy i razem też z dyrektorem zdecydowali się, że to ja będę ten spektakl reżyserować. Więc to było trochę od innej strony niż zawsze. No, niż zazwyczaj. Niż zazwyczaj, tak. Tak. Zazwyczaj jak robiłam właśnie jakieś takie rzeczy, to to była moja inicjatywa, ale powiem szczerze, że też ja się bardzo ucieszyłam, że to jest materiał właśnie Kory i Manamu, bo też sama jestem, byłam zawsze fanką, słuchałam z czasów nastoletnich Rocka, sama mój poprzedni właśnie koncert muzyczny robiłam z piosenkami Kasi Nosowskiej, więc to jest powiedzmy moja muzyka. Tak, to jeszcze dodajmy, że ten dyrektor, który taki dumny jest ze sceny inicjatyw i ze współpracy z kobietami, o czym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, to Marcin Hycner, wcześniej aktor Teatru Narodowego, obecnie już reżyser dyplomowany i no właśnie dyrektor artystyczny Teatru w Tarnowie. Marcin Hycner, zawsze dodajemy, nasz talent w kategorii teatr, ale jeszcze kiedy był aktorem, został przez nas uhonorowany nagrodą trójkową. No a ty i Karolina Gipki pochodzicie z tego samego pokolenia i to jest ciekawe, bo jesteście urodzone pod koniec lat 80., kiedy już Manam kwitł. To był ten złoty okres Manamu. No tak, ale sytuacja o tyle się skomplikowała, a zarazem stała się wyjątkowa w momencie, kiedy Kora odeszła, bo spektakl narodził się wtedy, kiedy ona jeszcze żyła, a umarła, przypominamy, 28 lipca. No bardzo żałujemy też, że Kora nie mogła zobaczyć tego spektaklu, bo wcześniej byliśmy z nią w kontakcie i w kontakcie z jej rodziną. Jak wyglądał ten kontakt? Myśmy na początku po prostu wysłali scenariusz, wysłali prośbę, ponieważ korzystamy też w spektaklu z fragmentów książki, biografii Kory, którą napisała wraz z Kamilem Sipowiczem, tam Kamil widnieje jako autor, ale również wysłaliśmy w związku z Markiem Jackowskim do drugiej strony, czyli do spadkobierców i do syna Kory i to tak naprawdę on pomógł i z tego co wiemy, podobno powiedział mamie, że warto ten spektakl zrobić, żeby to pozwolenie zostało nam udzielone, więc dziękujemy za to. Ta książka to prawdopodobnie Kora i Manam, podwójna linia życia. To było pierwsze wydanie, oni potem nazwali tę książkę Kora Kora, a Planety Szaleją. No i teraz tak, spektakl już powstał, jest grany od roku, bo premiera odbyła się w lutym 2018 roku. No i rozmawiamy o tym między innymi dlatego, że spektakl przyjeżdża do Warszawy. Będzie można go zobaczyć 7 kwietnia w niedzielę o 20:30 w Teatrze Warszawy i bardzo się cieszymy, bo to pierwsza nasza podróż do Warszawy. Byliśmy w Koszalinie, w Sopocie właśnie, w Teatrze na Plaży, więc zapraszamy. To teraz myślę, że zostało nam trochę czasu na to, żeby opowiedzieć, jak wymyśliłaś sobie ten spektakl, bo jest to dosyć szczególna forma. Tak, spektakl dzieli się na dwie części. Jest część filmowa i część, w której Karolina śpiewa piosenki właśnie Kory. I być może mojemu pokoleniu mniej znana historia, kiedy to w roku 84 wytwórnia, z którą wtedy pracowała Kora i Manam oraz jej agent wymyślili, że Kora zagra na takim zjeździe młodzieży komunistycznej w Warszawie i że tam gościem specjalnym będzie Nikolaj Ryżko. I okazało się, że oni od razu już ten koncert zabukowali i jakby potwierdzili, że ona będzie. I dowiedziała się o tym kilka dni przed wydarzeniem i jak możemy się domyślić, bardzo nie chciała tam wystąpić. I właśnie ten spektakl opowiada trochę o tym wydarzeniu, o jej reakcji, o tym, w jaki sposób walczyła tak naprawdę o to, żeby tego nie zrobić. Przypominamy, jakie to były czasy. No was jeszcze nie było na świecie, natomiast 84 rok, wyjątkowo podły czas, no tak najkrócej mówiąc. No i teraz tak, wymyśliłaś to sobie w ten sposób, że spotykają się te dwa plany. Żywy z tym sfilmowanym. To, co widzimy na ekranie, jest tak naprawdę godzinnym filmem fabularnym trwającym przez cały spektakl. To momenty rozmów, czy to z dziennikarzem, który przyjeżdża w tej roli Marcin Hycner właśnie, który przyjeżdża dowiedzieć się, co Kora zamierza zrobić. Są takie elementy fabularne i są też elementy ilustrujące w pewnym sensie piosenki. I pomiędzy tymi elementami fabularnymi pojawia się właśnie Karolina Gipki, już jako Karolina Gipki, gdyż na ekranie gra Korę, ale na scenie jest już Karoliną Gipki i śpiewa piosenki nawiązujące po prostu do sytuacji, które spotykają Korę. Czyli Karolina jest ucharakteryzowana na Korę w filmie, natomiast jest sobą, tak uprośćmy, w żywym planie. Tak. To było dla nas ważne, żeby nie odtwarzać tych piosenek tak, jak właśnie śpiewała je Kora, czy żeby robić aranże podobne do tych piosenek, tylko chcieliśmy, żeby to, co się dzieje na scenie, było interpretacją naszą i Karoliny. I żeby te piosenki różniły się od oryginałów i dawały też Karolinie takie pole do właśnie własnej interpretacji. Piosenki piosenki, które zostaną wykonane, oczywiście mają państwo prawo do ich odtwarzania w całości. Tak. I tytuł spektaklu, bo tego nie powiedziałyśmy jeszcze. To prawda, na sam koniec zostawiłyśmy Bądź taka, nie bądź taka. Piosenka wydana, o ile dobrze pamiętam, pod koniec lat 80., ale większość tych, które będą śpiewane na scenie, to są piosenki Stoję, stoję, czuję się świetnie, 80. Mhm. rok. Oddech szczura, tak. Wydawało nam się, że właśnie te piosenki dobrze do tej historii pasują i faktycznie te czasy, o których tam mówimy, opowiadają i jakoś puentują też to, co opowiadamy i kolejne jakby etapy, które tam przechodzi. Doskonale znane oczywiście z Trójki, gdyż uwielbianą była i jest nadal Kora u nas. Chyba na pierwszym miejscu jest Marek Niedźwiecki. Mhm. Ta noc do innych jest niepodobna. Jesteśmy ze stali. Touch i Touch, trochę mniej znany chyba. Mm-hmm. Nocny Patrol, bardzo dobrze znany, stan wojenny. No i Boskie Buenos. Boskie Buenos w zupełnie, kompletnie innej aranżacji. No tak, taką ciekawostką też jest, że w tym spektaklu Marek Niedźwiecki pojawia się jego nazwisko. Ja nie mogę zdradzić w jakim kontekście, bo w scenie, powiedzmy, puentującej spektakl, jak również pojawia się nazwisko Wojciecha Mana. Czuję się zaszczyceni. Jak tarnowska publiczność przyjmuje ten spektakl? Od razu dopytam, czy jest jakiś podział pokoleniowy, czyli są ci, którzy należą do tego pokolenia wielbicieli Manamu i Trójki zarazem, czy młodsi, którzy dopiero przyłączyli się do tej społeczności uwielbiających? Myślę, że jest zmieszana publiczność. Na pewno przychodzi dużo fanów Manamu, którzy potem przychodzą do Karoliny często i mówią, że to dla nich była taka wycieczka właśnie do czasów młodości, że za to dziękują. Ale też przychodzą młode osoby. Myślę, że też z powodu właśnie tych aranżacji, które są bardzo, bardzo współczesne, więc może jakoś to zachęca też młodych ludzi do posłuchania i też dowiedzenia się właśnie jakiejś historii, o której może nie słyszeli, a może warto też w dzisiejszych czasach taką historię usłyszeć. Zastanawiałam się, czy pozyskamy cię dla teatru w jakimś stopniu, żebyś w nim pozostała. Tak już banalnie rzeczy puentując, uważa się, że na planie filmowym łatwiej się pracuje. Dłużej i może niekiedy za większe pieniądze, czyli jest to droższa zabawa, ale mimo wszystko łatwiej. Natomiast, że taka najtrudniejsza szkoła reżyserii to szkoła, no właśnie, reżyserii teatralnej. Ciekawe, ja chyba mam trochę odmienne zdanie, ale dlatego, że właśnie wydaje mi się, że ta praca w teatrze dla mnie jest jakoś taka relaksująca. Nie ma tego filmowego stresu, czasu, bardzo ograniczonego, często budżetu, w którym bardzo trudno się zmieścić i jakiegoś takiego stresu, że jeśli tu i teraz nie będzie tego rezultatu, to potem może da się to zmontować, może coś będzie można poprawić, no ale nigdy nie osiągnie się już tego w tym momencie. A w teatrze jest jednak ta przyjemność, że można dłużej pracować, myśleć, sprawdzać różne rozwiązania z aktorami. Jakoś to mi się akurat podoba w tej pracy teatralnej, więc też mam nadzieję, że będę mogła tak sobie może mieszać raz jedno, raz drugie. Czy ojciec widział twój spektakl? Jeszcze nie, mam nadzieję, że w niedzielę 7 się pojawi. A więc do zobaczenia ewentualnie w niedzielę 7 o 20:30, tak? Troszkę dokładnie. Nietypowo w teatrze? Warszawy. Na Nowym Mieście. No mamy nadzieję, że biletów jak najszybciej zabraknie. Też mam taką nadzieję. To bardzo dziękuję. Joanna Satanowska była naszym drugim dzisiaj i ostatnim zarazem gościem. Dziękuję, do widzenia. No i do usłyszenia również, mam nadzieję, niebawem, czyli w kwietniu. Wysłuchali państwo ostatniego, naturalnie, wydania marcowego 2019, a jutro, tak na wszelki wypadek przypomnę, nasze trójkowe urodziny. Dziękujemy za wszystkie życzenia z góry. Magazyn bardzo kulturalny. Bądź taka, nie bądź taka, bądź taka.